każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O podziale pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy szef rządu rozmawia z przedstawicielami lewicy. Polska cały czas musi pamiętać o zagrożeniu ze strony Rosji, mówi szef Ministerstwa Obrony. Mija 90 lat od narodzin Krzysztofa Komedy. Dziś w Polskim Radiu wyjątkowy koncert z tej okazji. W Sejmie trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu parlamentarnego Lewicy. Rozmowa dotyczy podziału prawie 60 miliardów euro na odbudowę gospodarki po pandemii, powiedział w Sejmie szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jeżeli opozycja jest zdolna rozmawiać, no to trzeba to oczywiście wykorzystać. Jest mięczakiem pan Czarzasty, czy nie jest? Nie, no jest w tym wypadku akurat rozsądnym politykiem. W innych niekoniecznie, ale w tym tak. Wczoraj klub Lewicy przedstawił swe postulaty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi m.in. o przekazanie 30% środków samorządom, 400 milionów euro zagrożonym branżom oraz powołanie komitetu monitorującego. Podczas szczytu państw NATO może dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch przypomniał, że prezydent Andrzej Duda był jedynym przywódcą z naszego regionu Europy, którego zaproszono na szczyt klimatyczny w Stanach Zjednoczonych. Nasza pozycja względem właśnie polityki klimatycznej została już przedstawiona w liście, który pan prezydent skierował do prezydenta Bidena. Co do kierunku jesteśmy zgodni, natomiast mamy uwagi co do sposobu jego przeprowadzenia tej transformacji klimatycznej. Również no, przede wszystkim w odniesieniu do Polski z zachowaniem miejsc pracy, z obroną tempa rozwoju gospodarczego. Paweł Soloch dodał, że rząd i prezydent chcą zadbać o interesy naszego kraju, nie wyłączając jednocześnie Polski z głównego nurtu zmian na świecie dotyczących klimatu i energetyki. Polska cały czas musi myśleć o zagrożeniu ze strony rosyjskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że nasz kraj jest w kręgu rosyjskich zainteresowań. Dlatego konieczna jest współpraca w ramach NATO oraz rozwój polskich sił zbrojnych. Jest wzmacnianie Wojska Polskiego, jest zwiększanie liczebne Wojska Polskiego. W 2018 roku powołałem do życia 18. Dywizję Zmechanizowaną operującą na wschód od Wisły. Wyposażamy wojsko w nowoczesny sprzęt. 2018 rok to jest kupienie systemu Patriot, 2019 rakiet HIMARS o zasięgu do 300 kilometrów. Szef resortu obrony dodał, że bardzo ważna jest współpraca wojskowa i obecność na terytorium Polski wojsk sojuszniczych NATO. Tymczasem w Moskwie opozycjoniści karani są grzywnami lub aresztami administracyjnymi za udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Demonstracje odbyły się 21 kwietnia. Trzy dni później stołeczna policja i prokuratura zaczęły wzywać na przesłuchanie lub zatrzymywać podczas domowych rewizji działaczy opozycji i krytykujących politykę Kremla intelektualistów. Wezwanie na przesłuchanie dostał rosyjski pisarz i publicysta Dmitrij Bykow. Chodzi o jego uczestnictwo w demonstracji pod hasłem Wolność dla Nawalnego. Wcześniej moskiewska policja zatrzymała Siergieja Dawidisa z Memoriału i publicystę Leonida Gozmana. Portal OWD Info podał, że w związku z udziałem w akcji Solidarności z Aleksiejem Nawalnym w Moskwie zatrzymanych zostało 68 osób. W całym kraju od 21 kwietnia do dziś policja zatrzymała 2040 osób w 105 miastach. Moskwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mało znane utwory Krzysztofa Komedy zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Mija 90. rocznica narodzin kompozytora. Marcin Waślewski Trio wykonał utwory, które zachowały się w jego rodzinnych zbiorach. Zeszyt z notatkami muzycznymi Krzysztofa Komedy otrzymał od jego żony Zofii. Spotkaliśmy się na Placu Inwalidów w mieszkaniu Zofii, tam gdzie również Krzysztof mieszkał. Opowiadała Zofia różne historie i na koniec wręczyła mi nuty. Pierwsze kompozycje Krzysztofa Komedy, mało znane rękopisy, które Krzysztof zgłaszał do ZAIKS-u. I no, bardzo się ucieszyłem, schowałem te nuty głęboko do szuflady i one sobie cały czas leżały. No i teraz doszło do tego koncertu, że gdzieś przypadkiem wyjawiłem, co mam w skrytce.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My teraz moim Państwa gościem jest pani Alicja Brudło, absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, która jest główną kandydatką do objęcia dyrekcji Ośrodka Kultury Ochoty. Dzień dobry, pani Alicjo. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nie da się ukryć, że Oko to jest najpopularniejszy w Warszawie ośrodek kultury. Z nim związane jest wiele historii, wiele wspaniałych postaci. Tam stawiało swoje pierwsze kroki, czy muzyczne, czy teatralne. Gdzieś jest pewna estyma wokół tego ośrodka kultury. I bardzo mnie ciekawi, jakie ma pani plany wobec tej przestrzeni, pani Alicjo. Faktycznie jest tak, że jest to instytucja o ponad 40-letniej tradycji i od momentu, kiedy wystartowałam w konkursie na stanowisko dyrektora, słyszę już mnóstwo tych historii, jak wiele ludzkich losów jest związanych z tym miejscem. Przede wszystkim są to historie związane z muzyką, z fantastyczną pracownią muzyczną czy wokalną funkcjonującą od lat w tym miejscu. Wiele piosenkarek, wielu muzyków jazzowych, folkowych występowało na scenie Ośrodka Kultury Ochoty, a mieszkańcy Warszawy i nie tylko mogli skorzystać z oferty tego ośrodka. Więc jak najbardziej te tradycje nie można zaprzepaścić i planuję w swoim programie kontynuować ją, ale też zwracam uwagę na silne strony tego ośrodka, który od lat jest też takim miejscem wszechstronnego rozwoju. Ja uważam, że w obecnym momencie też kryzysu związanego z pandemią, kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym, taka praktyka artystyczna, praktyka kulturalna, niezależnie od umiejętności, jest szalenie ważna i sprzyjająca naszemu zdrowiu. Dlatego też mam ochotę w Ośrodku Kultury Ochota kontynuować rozwój chociażby pracowni ceramicznej Angoba, która, jak już słyszałam, jest kultowym miejscem w Warszawie. To jeśli chodzi o tradycję, ale oprócz tego mam plany wyjścia bliżej ludzi, to zarówno jeśli chodzi o współpracę, jak i czysto fizyczne przełożenie wielu wydarzeń na działania plenerowe. No, z jednej strony związane z obostrzeniami pandemicznymi, ale z drugiej strony wychodzące z wielkiej inspiracji tą dzielnicą i pięknymi przestrzeniami, piękną historią, która tkwi w budynkach, w miejscach, które na co dzień możemy zobaczyć, przechodząc ulicami Ochoty. Czyli rozumiem, że możemy się spodziewać, że będą pewne zajęcia, które będą przeprowadzane gdzieś w przestrzeni po prostu dzielnicy, czy też będzie rodzaj oprowadzania po Ochocie, z informowaniem o historii tego miejsca, które jest bardzo bogate. Bardzo bogata jest ta historia też, jeśli chodzi o II wojnę światową, to bardzo ciężka jest historia. Akurat Ochoty również. Zgadza się. Jeśli chodzi o zajęcia, to tak uważam, że musimy się skupić na tym, żeby oferta była hybrydowa. Oczywiście z jednej strony będziemy chcieli kontynuować działalność online, ale z drugiej strony właśnie część działań, część zajęć powinno się odbywać w wielu na przykład parkach albo na skwerach czy placach, których jest pełno na Ochocie. Ale faktycznie też jednym z filarów mojego programu jest cykl wydarzeń warszawianistycznych. Ochota nie posiada swojego muzeum, tak jak inne dzielnice Warszawy, tak jak Praga czy Wola, i widzę taką dużą potrzebę. Z jednej strony jest to dzielnica pełna pasjonatów historii, artystów, naukowców i to jest potencjał, który chciałabym wykorzystać, a z drugiej strony, tak jak pani wspomina, jest to dzielnica, w której wydarzyły się i te dobre wydarzenia, i te złe, i myślę, że czy niezależnie od tej oceny warto o tym rozmawiać i pamiętać. To o tych konkretach już dowiem się za chwilę. I'm not afraid. Pani Alicja Burlu jest naszym gościem. Przyszła najprawdopodobniej dyrektorka Ośrodka Kultury Ochoty. Pani Alicjo, te plany na właściwie 5 lat to są bardzo ważne plany, bo to jednak jest kreowanie przestrzeni społecznej, kulturalnej danej dzielnicy. Jeszcze w wypadku Ośrodka Kultury Ochoty, który rzeczywiście skupia wokół siebie właściwie wszystkie działania związane ze sztuką, kulturą w tym obszarze, to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że też pandemia pokazała bardzo ważną dla życia, dobrego życia psychicznego ludzi to, że jednak te ośrodki kultury są miejscem takiej artoterapii, która jest niezbędna do tego, żeby dobrze funkcjonować. I co w związku z tym, w jaki sposób ta społeczność lokalna, niekoniecznie, która planuje zostać aktorami czy muzykami, odnajdzie się w tym ośrodku kierowanym przez panią? Myślę, że już teraz się odnajduje i widzę to w społeczności związanej z zajęciami stałymi. Jednak myślę, że nie zawsze każdy chce się deklarować do takich całorocznych cykli i dlatego proponuję, żeby można było po prostu dołączyć do wybranych działań okazjonalnie, weekendowo, być może w wakacje zapisać się na kurs ceramiki. To są takie rzeczy, które pozwalają nam przejść przez ten pierwszy próg, nim zapytamy się, czy to naprawdę jest dla nas, czy ja naprawdę mogę zająć się sztuką i czy jest mi to potrzebne, bo wierzę, że jak już zaczniemy, to czujemy, że to naprawdę nam dużo daje. Ja sama śpiewam i chociaż nie dzieje się to profesjonalnie, chociaż spotykam się tylko powiedzmy amatorsko, to widzę, jak wiele to daje na co dzień, więc to są takie magiczne przejścia. Czyli zwykły człowiek znajdzie tam odskocznię, ten, który będzie chciał połączyć swoje życie zawodowe potem z kulturą czy sztuką też, jak zwykle, bo taka jest historia Ośrodka Kultury Ochoty, natomiast taki zwykły człowiek w wieku wszelakim też będzie mógł coś tam dla siebie znaleźć na chwilę bądź dwie. Tak, jak najbardziej, chociaż przyznaję, że chciałam też wprowadzić kilka nowych elementów, które też odpowiadają na współczesne trendy, tak jak na przykład majsterkowanie, tak jak zajęcia związane z ekologią. Marzy mi się, żebyśmy uruchomili na Ochocie rodzinny klub przyrodniczy i zapraszali rodziny do tego, żeby niezależnie od pogody mogły rodziny z dziećmi wychodzić w przestrzenie zielone Ochoty i poznawać naturę, tę, którą mamy w Warszawie. Przez doświadczenie, to jest najważniejsze, żeby nie uczyć się teoretycznie, tylko doświadczać tego i pozwalać na to, żeby nasze umiejętności mogły w ten sposób rozwijać się też w społecznych warunkach, razem w zespole, bo to są też te umiejętności, które są tak ważne na współczesnym rynku. Patrząc na to czysto ekonomicznie, przed nami okres, w którym właśnie młodzi ludzie będą musieli umieć współpracować, będą musieli umieć myśleć kreatywnie, nieszablonowo i ja głęboko wierzę, że taka oferta, którą będziemy prezentować się w Ośrodku Kultury Ochoty, będzie wspierać takie umiejętności. Pani Alicjo, na sam koniec dwa słowa, dosłownie dwa słowa o współpracy z Teatrem Ochoty w takim razie. Zapewne będzie. Faktycznie po sąsiedzku mamy Teatr Ochoty, ale też inne instytucje, które znajdują się na Ochocie. Ja proponuję też program współpracy z lokalnymi podmiotami, jak i rezydencje artystyczne, więc wierzę, że te osoby, które znajdują się na Ochocie, będą miały możliwość w ramach Ośrodka Kultury Ochoty zaprezentować swoje działania. Już podejmuję też takie rozmowy, żeby chociażby utworzyć cykl ekologiczny z WWF, fundacją zajmującą się naturą, więc jest to na pewno też ważny element tego programu. Będziemy śledzić, co tam się dzieje w Ośrodku Kultury Ochoty, czyli w sławnym oku. Będziemy mieć oko na oko. Moim Państwa gościem była pani Alicja Brudło, najprawdopodobniej przyszła dyrektorka tego ośrodka. Dziękuję, mam nadzieję, że zobaczymy się na Ochocie. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song.

Miałam się powstrzymać, ale nie potrafię, żeby czegoś tu do Państwa nie wyszperać z nowości. I natrafiłam na książkę, która, coś mi mówi, może mieć aspekt tragikomiczny. Tytuł brzmi Praca. Historia tego, jak spędzamy czas Jamesa Suzmana. A w opisie wydawcy czytamy, że autor pokazuje, iż współczesna kultura pracy ma swoje korzenie w rewolucji i zgadnijcie Państwo w jakiej? Neolitycznej sprzed 10 tysięcy lat. Natomiast teraz znajdujemy się u progu podobnie przełomowego momentu w historii. James Suzman postawił w związku z tym naprawdę szalenie interesujące pytanie. Na przykład, czy nasi przodkowie z epoki kamienia łupanego również żyli, żeby pracować i pracowali, żeby żyć? Od razu zacząłem się zastanawiać, jak swój czas wolny w takim razie spędzali ci nasi przodkowie z epoki kamienia. Jak Państwo myślicie, jak wyglądałaby ta ich majówka? Czekamy na Państwa pomysły. Piszcie do nas na trójkaprzedpołudniemałpa.polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa tych pomysłów na wolny czas dla naszych przodków z kamienia łupanego. Książkę przeczytam, to pewne. No a teraz pychamy pracę na dalszy plan i posłuchajmy czegoś dobrego. Lots of Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never ask me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Książki, a to może być dobrą inspiracją do poszukania w sieci ekranizacji słynnych powieści. Zresztą niedawny najważniejszy zwycięzca Oscaru film Nomadland to również adaptacja literackiego reportażu Jessica Bryder. Na tę polską premierę musimy poczekać do połowy maja, ale już teraz możemy znaleźć na platformach VOD wiele innych interesujących tytułów, które mają swój literacki rodowód. O niektórych z nich z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Bez literatury nie byłoby również kina. Nie mamy co do tego wątpliwości, prawda? Tak, zdecydowanie. Bez książek nie byłoby kina. I na platformie kin studyjnych Moje e-kino jest bardzo dużo filmów, które są adaptacjami literatury, ekranizacjami, tak? Tak, platforma przygotowała specjalną ofertę. Wyróżniliśmy filmy, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę zarówno fanów kina, jak i przede wszystkim też fanów książek, bo jak gdzieś ostatnio usłyszałam, ludzie, którzy kochają kino, kochają też książki. Albo odwrotnie, bo niestety często mówi się, że jakiś film, właśnie jakaś ekranizacja powieści, no niestety nie dorównuje tej wyobraźni każdego czytelnika. Mamy tylko jakąś jedną konkretną wizję danego twórcy, ale są też przykłady w drugą stronę świetnych adaptacji literatury właśnie na duży ekran. Tak, i myślę, że między innymi takimi przykładami są filmy, o których chciałabym opowiedzieć, Mężczyzna imieniem Owe. Adaptacja szwedzkiego bestsellera. Film był nominowany do 2 Oscarów. Przepiękna historia o przyjaźni, o miłości. Najpierw zobaczyłam film, a później przeczytałam książkę. I jedno i drugie jest świetne. I film jest naprawdę też świetnie zrobiony. Niewidoczne życie sióstr Gushmao. To jest z kolei brazylijska propozycja. No też świetne kino i też uhonorowane. Tak. Znawcy kina mówią, że to jest tropikalny melodramat. W przepięknym klimacie jest ten film zrobiony. Poruszająca historia. To muszę przyznać, że znam tylko film. Pierwowzoru literackiego nie. Ja książkę też czytałam. I tutaj faktycznie książka i film również są wspaniałe. Czyli cały czas remis mamy, tak? Tak, tutaj zdecydowanie tak. Kolejnym tytułem, na który Państwa chciałabym zaprosić, to jest Obietnica poranka. To jest z kolei autobiografia Romaina Gary'ego i w rolę jego matki wcieliła się Charlotte Gainsbourg, która do tej roli nauczyła się mówić po polsku. Zresztą część liść do tego filmu była kręcona w Polsce. Film bardzo mnie wzruszył i w filmie też grają polscy aktorzy, m.in. Katarzyna Skarżanka, Marta Klubowicz czy Piotr Cyrwus. Myślę, że to też jest warta... No taka dodatkowa, uwagi. Tak, dodatkowa ciekawostka. Ale tych filmów jest zdecydowanie więcej i pełną listę będzie można znaleźć na Facebooku platformy Moje Ekino, też na stronie platformy, a też ma premierę film Trafikant, również na podstawie książki i opowiada o ostatnich latach życia Zygmunta Freuda. A w rolę Zygmunta Freuda wcielił się Bruno Ganz. I to była jego jedna z ostatnich ról przed śmiercią. Także też bardzo Państwu ten film polecam na platformie Moje Ekino. Tych filmów jest naprawdę sporo, które są adaptacjami i myślę, że warto obejrzeć jedną z adaptacji filmowych swojej ulubionej książki. Charlotte Gainsbourg nauczyła się mówić po polsku bardzo dobrze, bardzo dobrze. O filmach inspirowanych literaturą z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane